To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 lutego, jest 13. Małgorzata Maćborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie wizyta premiera Morawieckiego w Markowej. Specjalny zespół BBN i MONU opracuje zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Brytyjska premier odpowiada na głosy niezadowolonych z prowadzenia negocjacji w sprawie Brexitu. W dzień po uchwaleniu krytykowanej przez Izrael ustawy o IPN premier Mateusz Morawiecki składa wizytę w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej w Markowej. Patronem placówki jest rodzina Ulmów, która w latach 1942-44 ukrywała 8 Żydów. Na skutek donosu szmalcownika polskie małżeństwo, ich 6 dzieci oraz grupa ukrywających się Żydów zostało zamordowanych przez Niemców. W Markowej jest Karol Darmoros. W Markowej premier Mateusz Morawiecki zwiedzi Muzeum imienia rodziny Ulmów, a także weźmie udział w dyskusji dotyczącej stosunków polsko-żydowskich. Na miejscu szefowi rządu towarzyszą nie tylko dziennikarze mediów krajowych, ale też pracujący w Polsce korespondenci mediów zagranicznych. We wczorajszym orędziu premier zwracał uwagę, że trzeba wiele pracy, by razem opowiedzieć często skomplikowaną polsko-żydowską historię. Polski rząd mówi jasno. Nie ma miejsca na nienawiść i zakłamywanie historii. Szerzenie prawdy o Holokauście to nie tylko zadanie Izraela. To również zadanie Polski. Nowelizacja ustawy o IPN, którą ostro skrytykował Izrael, wprowadza kary za publiczne i nieprawdziwe przypisywanie polskiemu państwu lub narodowi odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie w czasie II wojny światowej. Z Markowej Karol Darmoros, Polskie Radio. I jeszcze marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym. W świetle faktów obarczanie Polski współodpowiedzialnością za Holokaust traktujemy jako antypolonizm, będący wynikiem albo ignorancji, albo złej woli. Marszałek podkreślił, że o tragedii narodu żydowskiego jako pierwszy informował świat polski rząd urzędujący wtedy w Londynie. Ruszają prace zespołu, który opracuje zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Zmiany będą dokonywane w ścisłej współpracy strony prezydenckiej i rządowej, zapowiadają BBN i MON. I wyjaśniają, że te zmiany dostosują system dowódczy do realnych potrzeb oraz zadań stojących przed polskimi siłami zbrojnymi. Zespół zacznie działać w przyszłym tygodniu, a wprowadzenie pilnych zmian w systemie kierowania i dowodzenia zostało zapowiedziane po poniedziałkowym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem i jego zastępcami. Minister Błaszczak objął stanowisko ministra obrony 9 stycznia, zastępując Antoniego Macierewicza. Wcześniej między ośrodkiem prezydenckim a MON był poważny spór dotyczący właśnie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. To chyba dobry kompromis, mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk o rekomendacjach resortu do prawa łowieckiego. Wśród zaleceń jest m.in. większy nadzór ministerstwa nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dezubekizacja władz związku. Zgodnie z proponowanymi poprawkami Polski Związek Łowiecki miałby też wypłacać odszkodowania za zniszczenia dokonane przez zwierzynę łowną, jeśli nie zrobiły tego w terminie koła łowieckie. Resort chce również, by do 150 metrów wzrosła odległość terenów, na których myśliwi mogą polować, od zabudowań. Minister przyznaje, że zdania w sprawie resortowych rekomendacji są podzielone. Jeśli chodzi o myśliwych, to oczywiście są grupy, które uznają, że kontrola, ingerencja ministra środowiska jest zbyt duża. To są te rekomendacje, które jedne środowisko myśliwych wspiera. Bywają grupy, którym się to nie podoba. To jest zrozumiałe, a więc jest to chyba dobry kompromis. W poniedziałek projektem nowelizacji prawa łowieckiego zajmą się połączone sejmowe komisje środowiska i rolnictwa. A przed Ministerstwem Środowiska kilkuset myśliwych. Jedni popierają rekomendacje ministra Kowalczyka, inni je krytykują. Theresa May kończy wizytę w Chinach. Była ona częścią ofensywy dyplomatycznej zmierzającej do zawarcia po Brexicie szeregu umów z państwami spoza Europy. Ale premier nie uniknęła pytań o politykę wewnętrzną. Przez cały tydzień z szeregów jej własnej partii napływały głosy niezadowolenia ze sposobu prowadzenia negocjacji Brexitu. Ta wizyta pokazała, że Wielka Brytania po Brexicie otworzy się na świat, deklarowała premier w rozmowie z BBC. Nasze firmy będą sprzedawać więcej produktów do Chin, powstanie u nas więcej miejsc pracy. Oto globalna Brytania w akcji. Ogłoszono szereg umów handlowych na około 13 miliardów dolarów. Chiny zapewniły, że niezależnie od wyniku procesu Brexitu relacje z Pekinem się nie zmienią. Mówi analityk Robert Brandt, bo nawet w odległych Chinach premier May została doścignięta przez wewnętrzny, ciągle narastający spór. Przez

ponad 50-letniej przerwie. Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Najpierw jednak Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa rozwiążą kolejny z palących problemów tego świata, a o jednym z nich zaśpiewa Olga Adamska. Nagranie podesłała nam autorka słów tej piosenki, Basia Stenka, której życzymy dużo zdrowia, bo podobno zawarte w tekście są wątki autobiograficzne. Borys Sawaszkiewicz skomponował do tych słów muzykę, a tytuł brzmi Krtań. Ból krtani, proszę pani, uczucia moje rani. To czynny protest gardła, bym więcej się nie darła. Ból krtani, sposób tani, by me zamiary zganić. Zmysłowe jej cierpienie poskramia śpiew na scenie. Niezależna jest krtań. Tu jawi się obrazek, żeby tak skupić razem bolące wszystkie krtanie, udane porównanie. Niezależna jest krtań, nie ma wpływu ja na nie. Podejdź do mnie i stanie, zrozum krtań, krwawo krań. Niezależna jest krtań, więzi każde zdanie. Podejdź do mnie i stanie, zrozum krtań, krwawo krań. Niezależna jest krtań. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Michał Kępa. I Wojciech Fiedorczuk. No. I my tak sobie tu opowiadamy. Opowiadamy. Historię jest 2018. Mamy możliwości takie, to czemu nie? Tak, żyjemy, dużo nam się przydarza i z tego powodu też chcemy się dzielić. No bo nawet się nie przydarza, tylko sobie wyobrażamy. Wymyślamy, tak, bo mamy możliwości też wymyślawcze, ale no ja mam taką historię dzisiaj. No bardzo proszę. Wczoraj. To było konkretnie. Ale dzisiaj ma pan historię. Wczoraj. Aha, wczoraj, rozumiem. Czyli przeszła. Wcześniej, z czasu przeszłych już. O 8 gdzieś tak wczoraj sen przerwał mi wołanie z kuchni, wie pan. Tam pobudka, śniadanie. Sen przerwał wołanie z kuchni, jeszcze raz. Czyli pan wołał z kuchni? Nie, wołanie z kuchni. Przerwało sen? Przerwało sen, aha, tak. Bo ja zrozumiałem, tak, że tak, sen tak. Wyszedł i pan przerwał, coś tam wołał. Sen, ja mówię na niego syn zresztą, a nie sen. Rozumiem. Tak. Kim Ir-syn. Więc to było pobudka, śniadanie, tak? Ale ja pomyślałem, że nie będę się budzić z tak niskich pobudek jak jedzenie, proszę pana. I odwróciłem się na drugi bok i tak drzemałem dalej i tak czekałem, zanim ktoś zawoła, zaprosi mnie na jakieś, nie wiem, rozmowy palestyńsko-izraelskie na temat pokoju. Z takich pobudek bym się budził, no bo wie pan, z jedzenia, co. A, bo jakieś naukowa debata na temat, nie wiem, smogu na przykład, że ktoś to może zlikwidować nagle. No, dokładnie. I to pan by mógł zlikwidować, gdy pan stał wtedy, Nie rozumiem. Będę stawał do byle czego, no albo nawet debata na temat śniadania, tak, na temat pobudek do śniadania. To mógłby. No ale z takimi lepszymi profesorami, bo z takimi tam doktorami habilitowanymi to nie będzie pan rozmawiał. Ja to rozumiem, proszę pana. Ja z tego samego powodu bardzo często w ogóle nie wstaję, leżę cały dzień, proszę pana, bo nie znajduję dla siebie, proszę pana, jakiegoś właśnie powodu ambitnego, w miarę, żeby w tym życiu uczestniczyć, wobec czego no, ja wolę nie marnować swojej energii, wie pan, bo to człowiek wstaje, to się trzeba ubrać, umyć, tak, to jest dokładnie. Mnóstwo czynności. Jak nie ma dobrej pobudki, najlepiej przeleżę. leżeć do wieczora i wstać na przykład wieczorem bez żadnej pobudki. Wieczorem. Wieczorem, już no można tak. Pana nikt wtedy nie widzi, bo to wieczór jest, to już też można... Pochodzić. Niech panu nie zarzuci, że pan wtedy wstaje z niskich pobudek, dokładnie, bo to jest wieczór, nikt pana nie widzi. To... Więc proszę państwa, też taki apel, jak wstajemy, no to jakieś powody sensowniejsze. Poza tym jeszcze panu powiem, że to jest bardzo humanitarne to, co pan robi, że pan nie wstaje na przykład na śniadanie chociażby, no bo w dobie, wie pan, gdzie są problemy braków z zaopatrzeniem, tak, jedzenie, żywność, no głód tak gdzieś tam istnieje, no to pan śniadań nie będzie jadał. Dziękuję bardzo. Kłaniam się bardzo. Ja również. W tym ogrodzie koło fontanny jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna jak wonna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Nad Modrą Wisłą, goniąc spojrzeniem, siedzi Marianna ze swoim cheniem. One jak to mówią, bez chłopy morowy i bezrobotny jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Jak pokochałem swoją Walerię, to jej kupiłem los na loterię. Moja Walerio, we szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się pobierze. Na los wypadło 20 tysięcy i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Na los wypadło 20 tysięcy i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Miał wzniosłe cele, na dobroczynny cel dawał wiele. I nieraz mawiał, mój przyjacielu, człowiek powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. W Saskim Ogrodzie, nagranie z początku lat 60. Nieznany wykonawca towarzyszył grając na gitarze, a na banjoli, tej banjoli, o której dzisiaj Państwu opowiemy, grał Stanisław Grzesiuk, który również wyśpiewał tę piosenkę. W tym roku mija 100 lat od urodzin, 55 od śmierci i 60 od debiutu literackiego Stanisława Grzesiuka. W związku z tym jedno z wydawnictw postanowiło wznowić jego książki. Po raz pierwszy zestawiono ze sobą pierwsze wydania i rękopis trylogii, na którą składają się trzy tytuły. Boso, ale w Ostrogach, 5 lat kacetu i Na marginesie życia. O szczegółach tego przedsięwzięcia w ostatni wtorek w audycji Do południa opowiadali Izabela Laszuk, wnuczka pana Stanisława, i Michał Dalewski, redaktor opiekujący się tymi wznowieniami. Na internetowej stronie Trójki odnajdą państwo zapis tej rozmowy. Zapowiadaliśmy wtedy, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz udała się przy przywracaniu pamięci o Stanisławie Grzesiuku. Odrestaurowano jego słynną banjolę. Dzisiaj w Akademii Rozrywki opowiemy więcej o jej losach. Bo to jest historia nieprawdopodobna. Zacznijmy od tego, jak trafiła w ręce Stanisława Grzesiuka. Grzesiuk przeżył podczas II wojny światowej 5 lat w trzech obozach koncentracyjnych. W Gusen jesienią 1942 roku dostał przypadkiem do rąk mandolinę, którą mógł zarabiać na jedzenie. Wiosną 1943 już zaczął montować prawdziwy zespół, jazz band Cała Warszawa. 6 osób, 7 instrumentów. W tak zwanym międzyczasie była druga mandolina, którą sprzedał za 150 papierosów. To była waluta obozowa. I za 400 papierosów kupił banjolę. Dodajmy, że w momencie dokonywania tej wymiany papierosy były bardzo cenne. Za 4 można było kupić w obozie bochenek chleba. Banjola była samoróbką. Pudło zrobione z siedziska od krzesła, pokryte świńską skórą, gryf wyjęty z uszkodzonej mandoliny. I chwilę po wyzwoleniu z obozu Stanisław pisze na banjoli K.L. Gusen 1940-45, a pod spodem rysuje myszkę Miki grającą na banjoli. Kojarzy mu się z amerykańskim wojskiem, które wyzwoliło obóz. Mówi się, że ten instrument uratował Grzesiukowi życie. W jakimś stopniu na pewno, jako dyrektor obozowego jazzbandu Cała Warszawa, złożonego oczywiście z jeńców, przestał należeć do najgorszej w obozowej hierarchii grupy. Grali i śpiewali dla tych lepiej sytuowanych, za co dostawali więcej jedzenia, mieli szansę na zorganizowanie jakiegoś cieplejszego okrycia itd., ale grali też dla tych, którzy nie mogli nic im dać. I dla samych siebie też grali. Po wojnie nie dał się namówić na zmianę instrumentu. Ze swoją banjolą występował w sali kongresowej, nagrywał dla Polskiego Radia, miał ją ze sobą w szpitalu, grał na niej do ostatniego dnia. Kiedy odszedł 21 stycznia 1963 roku, była przy nim. Co działo się z nią po śmierci Stanisława Grzesiuka, opowie jego wnuczka Izabela Laszuk. Od tego momentu banjola leżała nieużywana na półce, w szafie, w futerale. Po jego śmierci nikt na niej nie grał. Nie grał mój ojciec, nikt z rodziny. Wyciągaliśmy ją tylko przy okazji jakichś spotkań z prasą, żeby ktoś zrobił zdjęcie. Historia zaczęła się w okolicy 50. rocznicy śmierci mojego dziadka. Została podjęta decyzja o tym, aby pamiątki po nim przekazać do muzeum. Taka zresztą była wola mojego ojca, jego siostry, czyli córki Stanisława Grzesiuka. My miałyśmy tą wolę z siostrą spełnić, czyli znaleźć odpowiednie muzeum, które przyjmie te rzeczy, zrobi wystawę. No, to miało jeszcze czemuś może służyć. No, w domu z tym nic by się już nie wydarzyło. Więc ja rozpoczęłam poszukiwania muzeów i tak szczerze powiedziawszy, nikt za bardzo tymi rzeczami, tymi pamiątkami po Stanisławie Grzesiuku nie był zainteresowany. Koniec końców jedno z muzeów zaproponowało, że owszem, ono przyjmie bardzo chętnie dokumenty, rękopisy, ale tak naprawdę w celu, żeby je zalaminować, zabezpieczyć i schować do magazynu. Ja tak trochę na siłę jeszcze wcisnęłam im tą banjolę, chciałam wcisnąć, no dobrze, no to już jak ja się upieram, to tą banjolę też weźmiemy. Natomiast tak z tyłu głowy cały czas było, kurczę, no skoro nie ma takiego entuzjazmu, to może to nie jest dobry pomysł. To może jeszcze nie czas, no, leżała 50 lat na Pawlaczu, poleży jeszcze 2-3, a może na przykład moim takim, no nie powiem, że marzeniem, ale było, że zostanie otwarte, tak jak jest Muzeum Pragi, że zostanie otwarte Muzeum Mokotowa. No wtedy te rzeczy idealnie by odnalazły swoje miejsce. Takiego muzeum nie ma, szkoda, może kiedyś powstanie. No w każdym bądź razie rok później, najpierw jako pierwszy pojawił się Bartek Janiszewski, autor biografii Grzesiuk, Król Życia, i do swojej pracy wykorzystał wszystkie pamiątki papierowe, jakie mamy, czyli rękopisy, wycinki z gazet, niepublikowane opowiadania, listy. Kilka miesięcy później pojawił się Janek Młynarski. Janek Młynarski pojawił się po to, żeby zobaczyć, dotknąć banjoli Stanisława Grzesiuka. I pamiętam tą wizytę, on był u nas, u mnie pierwszy raz w domu, ja wyciągnęłam tą banjolę, on ją wziął, troszkę pokręcił kluczami, nawet nie można powiedzieć, że on ją jakoś specjalnie nastrajał. Ta banjola leżała 50 lat w szafie i on po prostu na niej zagrał. Jest to nagranie jest do obejrzenia, tak? Bo ja nagrałam to jego telefonem, więc jego telefonem w studio to był mój duży pokój. I on zagrał i ona widać, że chciała grać. Janku, teraz do ciebie prośba, żebyś uważał, żebyś o nią dbał. To nie jest dobre, bo ja widziałam, jak on ją wziął do rąk. Ja widziałam wyraz jego twarzy. Tego się nie da opisać. Nawet nie można go powiedzieć, uważaj, dbaj o nią, bo on to trzymał naprawdę. On trzymał ją w ręku jak dziecko. Jak małe dziecko. Ja w życiu nie widziałam tyle delikatności i czułości. On trzymał, patrzył na nią z takim, no nie wiem, jak to powiedzieć, tak? To nawet to takie dbaj o nią, to nie jest dobre słowo. Janku, dziękuję w imieniu swoim, całej mojej rodziny, a przede wszystkim mojego dziadka, że zechciałeś uczynić nam ten zaszczyt i jeszcze zagrać na banjoli Stanisława Grzesiuka. No, jak To te słowa kilka dni temu, będąc w naszym studiu, nagrała wnuczka Stanisława Grzesiuka, Izabela Laszuk, z prośbą o przekazanie ich naszemu dzisiejszemu gościowi, Janowi Młynarskiemu. Przekazaliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj się z nią widziałem, nie mówiła nic, że będzie takiego coś fajnego, miłego. To bardzo, bardzo, bardzo miło. Rzeczywiście wszystko, co jest tam powiedziane, co Iza powiedziała, jest prawdą. Dokładnie tak to się odbyło. Jest w naszym studiu też drugi bardzo ważny gość. Czy jeżeli powiem dzień dobry, to banjola jakoś odpowie? No, zaraz odpowie, mam nadzieję, coś tam. To na razie dzień dobry. Dzień dobry. O, ona powie... Dzień dobry. Piękny dzień dobry. Wspominałeś, kiedy słuchaliśmy tej wypowiedzi pani Izabeli, że kiedy wziąłeś banjole w swoje ręce, to ona cały czas była nastrojona. Ona cały czas czekała na to, aż ktoś na niej zagra. Opowiedz, jak to pierwsze spotkanie wyglądało z twojej perspektywy. Ja bardzo... Dla mnie Grzesiuk jest bardzo ważną postacią. Od wczesnego nastolactwa. Jak zacząłem poważnie traktować muzykę jako dorosły człowiek, już grając. I Grzesiuk był czymś bardzo naturalnym dla mnie, był obecny po prostu, wychowałem się na nim, w związku z czym jak dziecko coś bierze wcześniej do siebie, to po prostu jest, niezależnie od sytuacji, jakoś tego specjalnie może nawet nie analizowałem. Po prostu była to część mojego świata, z którego wyrastam. Grzesiuk książki, no nie tylko jego książki, różne, przeróżne. Warszawa ogólnie, nie będziemy teraz o tym mówić szerzej. Zacząłem sobie zadawać pytanie, a co się dzieje z tym instrumentem? Miałem zdjęcie Grzesiuka na ścianie z banjolą i pomyślałem sobie w pewnym momencie, co się z tym dzieje? Warto by się dowiedzieć, czy to w ogóle jeszcze jest. To jest strasznie ciekawe. Jest napisane w książkach, jest powiedziane. On mówił o tym, też opowiadał w tych nagraniach radiowych o tym instrumencie. Duże na mnie wrażenie zrobiła ta historia przecież, jak on zdobył ten instrument. Mhm. I że ten instrument, jeżeli książka Bartka, bo ja sobie to tak zestawiam, książka Bartka Janiszewskiego, biograficzna, którą polecam bardzo, nosi tytuł Król Życia, to jeżeli Grzesiuk był królem życia, rzeczywiście nim był, bo wygrał ze śmiercią, to było jego berło. To znaczy... Berło z myszką Miki. Tak. Dzięki tej banjoli Grzesiuk przeżył obóz koncentracyjny. Oczywiście nie tylko dzięki tej banjoli, ale to miało kluczowy wpływ, dlatego że to był instrument, na którym on wygrywał swoje życie po prostu. Codziennie. W związku z czym zacząłem się zastanawiać, co się z tym dzieje. Doszedłem przeróżnymi kanałami do rodziny pana Staśka. Najpierw spotkałem się z siostrzeńcem, panem Adamem Zaborskim. Odbyłem bardzo ciekawą rozmowę, ponieważ pan Adam pamięta go doskonale. A chwilę później spotkaliśmy się z Izą, z którą już od tamtej pory mamy kontakt i uważamy wspólnie, że niektóre sprawy są dla nas tak samo ważne po prostu. Działamy, zaprzyjaźniliśmy się. Chodzi o to, żeby zagospodarować w miarę naszych skromnych możliwości, aczkolwiek może nie takich skromnych z drugiej strony możliwości, trzeba je wykorzystać po prostu do tego, żeby zagospodarować pamięć po bardzo, już nie mówię, no wybitnym, prawda, interpretatorze piosenek, to wszystko wiemy, ale pamięć po bardzo ważnej postaci dla kultury Warszawy, dla kultury miejskiej i uważam, że też dla kultury, dla historii, muzycznej historii Polski. Grzesiuka można nie lubić, Grzesiuka można nie znać, ale obiektywnie rzecz biorąc, można do tego podejść w ten sposób. Można sobie zadać pytanie, co by było, gdyby Grzesiuk nie przeżył wojny i gdyby nie dokonał tych nagrań, tych trzech sesji i tych tam może dwóch, trzech nagranych koncertów z Podwieczorką już przy mikrofonie. Gdyby nie przekazał tych, to jest chyba tam około, nie będę mówił dokładnie, ale to jest powiedzmy około 40 piosenek nagranych. To nie są wszystkie piosenki, które on śpiewał. To są po prostu te piosenki, które się zmieściły w czasie tych sesji nagraniowych. I to już jest, ile to jest. Można tam usłyszeć, słuchając tego, całą tą Warszawę z nizin. I gdyby jego gdyby tych nagrań nie było, nie byłoby, co byśmy mieli? Mielibyśmy orkiestrę uliczną z Chmielnej na pewno, która jednak grała zupełnie inaczej. Mielibyśmy pewnie Staśka Wielanka, ale pytanie, czy Stasiek Wielanek byłby Wielankiem, gdyby nie było Grzesiuka? Gdyby jako dziecko nie słuchał tych nagrań? Czy jako młody chłopak? Dla mnie, ja już to powiedziałem kilkakrotnie, teraz mamy okazję, dla mnie Grzesiuk, nie tylko dlatego, że jestem z nim bardzo związany i ukształtował mnie w dużej mierze i w ogóle moje podejście, moją miłość też do piosenek, do starych piosenek. Dla mnie Grzesiuk jest postacią tego kalibru, dokładnie tego samego kalibru, co noblista Isaac Bashevis Singer. Dlatego, że Singer, dzięki Singerowi, dzięki temu, że żył, że pisał i że już pisał bardzo dużo, możemy otworzyć jakąkolwiek jego książkę i bardzo szczegółowo i bardzo plastycznie zagłębić się w świat, który został po prostu puszczony przez komin krematorium. Prawie w całości. Świat polskich, Żydów, miejskich, wiejskich, małomiasteczkowych. Możemy zobaczyć, jakie nosili buty, co myśleli, jak spędzali dzień, jak kochali, jak umierali. Wszystko możemy zobaczyć dzięki tym książkom. A dzięki Grzesiukowi możemy zobaczyć Warszawę cudem ocalałą w jego wnętrzu, w jego postaci po prostu. Więc dlatego ja niestety mamy stulecie urodzin Grzesiuka w tym roku. Uważam, że bardzo wielka szkoda, że miasto nie ogłosiło roku Grzesiuka i że nie usankcjonowało i nie uinstytucjonalizowało działań związanych z pamięcią. Z drugiej strony myślę, że to jest taka ironia trochę losu i też taki epilog, dlatego że Grzesiuk też szedł pod prąd i też działał zawsze oddolnie. W związku z czym my, jako środowisko ludzi kochających warszawską piosenkę, kulturę, rodzina tak samo, ogłaszamy po prostu rok Grzesiuka. Przyłączamy się do tego. Tak. Jak najbardziej. Jaką piosenkę zagrałeś, kiedy wziąłeś pierwszy raz w ręce banjole Stanisława Grzesiuka? Jak wziąłem pierwszy raz w ręce banjole Stanisława Grzesiuka, grała trochę gorzej niż teraz, dlatego że jest po remoncie. Wygląda, niestety w radio ciężko to powiedzieć. Ale próbujmy. Wygląda to, pięknie, od wygląda tego zacznijmy. W zasadzie tak samo jak nie zostały tutaj, bardzo fachowo, nie zostały tutaj zrobione żadne jakieś takie ingerencyjne ruchy, które by zakłóciły ten obraz. Ona nie została odnowiona, ona została po prostu przyszykowana do grania jeszcze raz, bo instrument najbardziej nienawidzi, jak się na nim nie gra. Po prostu umiera, niszczy się. W związku z czym teraz można ją nastroić. Ona odzyskała to samo brzmienie, co wtedy. Jak wziąłem do ręki, no to zagrałem. Czarną Mańkę. I to jest właśnie ten instrument, ten sam instrument. A czy my moglibyśmy poprosić o jakąś piosenkę? Tak. Trochę podstrajam, ale to też jest w radio fajne. To świetnie. Jak wziąłem do ręki pierwszy raz ten instrument, Iza zrobiła mi tą frajdę. Chciałem po prostu ją odwiedzić. Jak dowiedziałem się, że instrument żyje, że jest, bo on trochę już prawie nie żył, ale że instrument jest i że można go zobaczyć. Ja też mam całkiem dwie całkiem przyzwoite banjole, na których gram. Chciałem strasznie wziąć do ręki po prostu ten instrument, bo ja jestem jednak sentymentalny i przywiązuję wagę do takich rzeczy. Dla mnie w tym instrumencie jest zaklęte dużo więcej niż... No wszystko, cała ta historia po prostu i też te wszystkie piosenki, na których on grał, są dalej. Dla mnie one są tutaj w środku, w tym instrumencie, który trzymam w rękach, więc... I fajne jest to, że Izie, wnuczce, w zasadzie nie trzeba było tłumaczyć, jak ważne jest to, żeby nie oddawała tego instrumentu do muzeum, tylko żeby ten instrument grał. I to nie chodziło o to, że ja chcę na nim grać za wszelką cenę, tylko po prostu, żeby ten instrument grał, żeby nie wisiał na ścianie. Sobie fabrykantka, łoj da di da di wo ha ha. Mam kochanka szewca antka, łoj da di da di wo ha ha. Do wszystkiego szelma zdatny, łoj da di da di wo ha ha. Tylko trochę jest garbaty, łoj da di da di wo ha ha. A w sobotę po fajrancie, łoj da di da di wo ha ha. Ubierzem się alegancie, łoj da di da di wo ha ha. Weźmie mnie pod lewą pachę, łoj da di da di wo ha ha. W gębę cybuch, w rękę lachę, łoj da di da di wo ha, ha. Pójdziemy sobie na kufelek, łoj da di da di wo, ha, ha. Tam już czeka mani kafelek, łoj da di da di wo, ha, ha. Mani kafelek, Stasiek Zuśka, łoj da di da di wo, ha, ha. Antek Cwaniak, no i Fruśka, łoj da di da di wo, ha, ha. A w niedzielę po nad ranem, łoj da di da di wo, ha, ha. Każda chłopa pcha kolanem, łoj da di da di wo, ha, ha. Bo mają zdrętwiałe nogi, łoj da di da di wo, ha, ha. I nie mogą znaleźć drogi, łoj da di da di wo, ha, ha. Ach, muszę, moment, muszę zebrać myśli, bo to jednak jest przeżycie usłyszeć ten instrument po tylu latach. No ten instrument śpiewa, jak państwo, to jest to, no to jest, i też frajdą jest bardzo dużą to, że można na tym instrumencie wykonywać takie właśnie starowarszawskie piosenki, które przyszły do Warszawy ze wsi mazowieckiej, melodie zaopatrywane w tekst miejski po prostu. To co teraz będzie się z nią działo? Bo są projekty warszawskie Kombo Taneczne, będzie nagrywało płytę. Nagrało płytę, ale ta płyta pojawi się w maju dopiero. Tak, już przy mówię. Okazji urodzin. Słuchamy. Wygląda to tak. Banjola została wyremontowana dzięki zrozumieniu rodziny Izy Laszuk, której Izo, bardzo ci za to dziękuję. Wzięliśmy tę banjolę na nagrania. Mi zależało bardzo na tym, ponieważ prawdopodobnie byśmy tej płyty w innych warunkach nie nagrali, mówię o płycie Grzesiuka. W sensie z materiałem wykonywanym przez Grzesiuka, może jeszcze szerzej, z materiałem w hołdzie Grzesiukowi po prostu. Ale jest stulecie jego urodzin i to jest dla zespołu, który już za chwilę będzie już grał 10 lat ze sobą razem, w niezmienionym składzie praktycznie. To jest okazja, żeby się odwołać do takiego, no powiedzmy, patrona duchowego i żeby nagrać w prezencie jego pamięci po prostu piosenki, które i tak znamy, i tak wykonujemy. W związku z czym no, udało się nagrać ten album, on już jest nagrany. Teraz będziemy go zaraz dopieszczać. Udało się nagrać ten album na tej banjoli, że wszystkie te piosenki jest kombo i słychać tą banjolę właśnie. 20 kwietnia planowana jest premiera tej płyty. Będzie dużo przeróżnych piosenek. Niespodzianka, kilka z nich będzie zakompaniamentem Katarynki prawdziwej warszawskiej. I 5 maja, to warto sobie wpisać do kalendarza, spełnia się moje, nie tylko pewnie moje, wielkie marzenie. Mianowicie po prostu gramy duży koncert, wstęp wolny dla warszawiaków w Wigilię Urodzin Stanisława Setnej w Parku Sieleckim w Warszawie, czyli tam, gdzie Grzesiuk po prostu przesiadywał dniami i nocami na trawie z kolegami, koleżankami, grając piosenki. A ta banjola również się tam pojawi? I ta banjola się tam pojawi. Jest również bardzo ważna rzecz w tym roku, mianowicie wydawnictwo Pruszyński i spółka dokonuje wznowienia trylogii słynnej, czyli Bosal w Ostrogach, 5 lat kacetu i Na marginesie życia. Uzupełnionych o fragmenty wycięte przez samego autora, przez cenzurę. Zgadza tak, się. Tak, tak, my o tym opowiadaliśmy naszym słuchaczom. Tak, więc to jest to. Ja tylko powiem, że przy okazji tych działań będziemy je bardzo wspierać. Wspieram rodzinę, rodzina wspiera kombo, będziemy przychodzić, grać, banjola będzie obecna, ludzie chcą tego samego, czego ja chciałem wtedy, czyli chcą ją zobaczyć, chcą jej trochę dotknąć i chcą ją usłyszeć, więc ona będzie żyła teraz, będzie przywoływała pamięć o Stanisławie Grzesiuku. Banjola Stanisława Grzesiuka i Jan Młynarski byli naszymi gośćmi dzisiaj. Bardzo dziękujemy Dziękuję. Za tę wizytę. Dziękuję bardzo. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania archiwalnego, tym razem z podwieczorku przy mikrofonie, który był nagrywany 20 stycznia 1962 roku, a wyemitowany na antenie został kilka dni później, 3 lutego. Dokładnie rok i jeden dzień po tym występie Stanisława Grzesiuka wśród nas zabrakło, ale wtedy w podwieczorku przy mikrofonie tak zapowiadał go Mieczysław Pawlikowski. Proszę Państwa, pan Stanisław Grzesiuk, którego teraz prezentujemy Państwu, jest krwi i kości dzieckiem Czerniakowa. Autor dwóch książek Boso, ale w Ostrogach i 5 lat kacetu. Jako hobby uprawia oryginalną piosenkę naszych przedmieści. Prosimy bardzo, nasz bard Czerniakowa.

Mój pierwszy błąd polegał na założeniu, że przy kompletnie darmowym cateringu kampanię marketingową można sobie odpuścić. Ale to już widać nie te czasy, że ptaki umierają z głodu. Teraz ptaki dokarmiane są nie tylko przez przedszkolaki i emerytki, są dodatkowo ornitostowarzyszenia, ptasie fundacje, akcje ptakopomocowe, dotacje, więc nie tak łatwo wypromować nowy karmnik. Wpadłem na pomysł, że trzeba wyśledzić, gdzie stołują się ptaki w najbliższej okolicy i po prostu podkraść konkurencję. Na przykład od najbliższego karmnika do mojej butelki usypać dróżkę z ziarenek słonecznika. Najlepiej łuskanego. Albo raz łuskany, raz niełuskany, bo dziś klienta trzeba czymś zaintrygować. Niestety, mieszkam na trzecim piętrze, więc dróżki nie ma na czym sypać. I tak dotknąłem pierwszej ważnej kwestii w biznesie gastronomicznym – dobra lokalizacja. Jeśli nie masz dobrej lokalizacji, musisz starać się dwa razy bardziej. W moim przypadku oznaczało to konieczność nawoływania ptaków ustnie. Zatem przez kwadrans rano i wieczorem ćwierkałem, kląskałem, kwiliłem i szczebiotałem z balkonu, a klienci wciąż nie nadlatywali. Mój drugi błąd polegał bowiem na nierozpoznaniu rynku. Nie sprawdziłem, jakie ptaki zamieszkują moją okolicę i co jedzą. Po internetowej kwerendzie okazało się, że oprócz wszędobylskich wróbli, które wszędzie są i wszędzie zaglądają, na moje osiedle wpadają jeszcze drozdy i jemiołuszki. Uznałem, że odejdę więc od oferty dla rozpieszczonego klienta masowego, czyli wróbla, i skupię się na drozdowo-jemiołuszej niszy. Okazuje się, że drozdy żywią się jarzębiną i jabłkami, a jemiołuszki jagodami jemioły i głogu. Zmieniłem menu. I dalej nic. W tej sytuacji pozostało już tylko jedno. Wpisać do Google'a pytanie, dlaczego ptaki nie przylatują do mojego karmnika. I tu zaczęła się prawdziwa feria porad. Usuń kota spod drzwi balkonu. Upewnij się, że powiesiłeś karmnik wejściem na zewnątrz. Zdejmij hipsterskie ozdoby z karmnika. Nic nie zrobisz, miejskie ptaki przeszły na foodboxy. Oraz jedna, jedyna, naprawdę napawająca nadzieją porada. Zaczekaj, aż zmarzną im tyłki, na pewno do ciebie trafią. A to czekam. Wróbelek jest mała ptaszyna. Wróbelek istota niewielka. On brzydką sto nogę pochłania. Lecz nikt nie popiera wróbelka. Więc wołam, czyż nikt nie pamięta. Że wróbelek jest druh nasz szczery, druh nasz szczery, yeah! Kochajcie wróbelka, dziewczęta, dziewczęta, kochajcie, la la la la la la. Kochajcie do jasnej cholery. Sambor Dudziński z historią o wróbelku, którego losy spisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Wcześniej Krzysztof Szubzda. Jeszcze jedno ważne wspomnienie dzisiaj, ale to za 5 minut, bo najpierw kolejna humorewska autorstwa Marka Stokowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Polonez. Zbyszek wiedzie poloneza. Tańczy w parze z panną Klarą. Zbyszek jest w mundurze szwoleżera. Klara ma na sobie długą suknię, taką o wysokim, wąskim stanie. a za nimi sunął inni, gdzieś z 50 par w mundurach szwoleżerów i sukienkach o wysokich, wąskich stanach. Wszyscy cieszą się, że tańczą razem, są promiennie uśmiechnięci, pachną bzem i perfumami. Jest wprost niewyobrażalnie uroczyście. Oszałamia wielka sala, taka sala z pianoforte, lampionami i żyrandolami, berżerami, szezlongami, obrazami, paterami z owocami i cukrami. Jest cudownie, wzruszająco. Szkoda, że wiodący w pierwszej parze nagle skręca i wprowadza cały orszak niskim wejściem do alkierza. Może się zapatrzył w oczy Klary, tak czy owak na 3/4 wkracza w progi bocznej izby bez lampionów, żerandoli, pianoforte, berżer, kanap i bez pater z owocami. Są tam tylko jakieś pola, mokra droga, straszne cugi, zabłocony pies z kulawą łapą. Zbyszek wiedzie poloneza, a na miedzy kuca pastuch. Obok niego stoi dziecko z bardzo brudnym palcem w buzi. Spoglądają razem na ściernisko i na ptaki nad polami. Rzucają nas, bestie, woła chłop. Wysusza flaszkę i ciska ją w stronę skrzydlatych odlotów. Zbyszek wiedzie poloneza, nie przystaje ani zwalnia. Szuka w miarę suchej drogi i dla siebie, i dla innych, bo ostatnich kilka par utyka beznadziejnie, grzęźnie w błocie. Chciałby ujść jesiennym cugom. W istocie uchodzi. I jego, i Klarę, i 40 par za nimi ogarnia gorąco. Gorąco tak wielkie, że topią się szminki na cerze tancerek. To powiew od ognisk, miotaczy i armat, od pożarów w sercu miasta. Ogień niecą wielkie wojska. Te wojska to nie są kochani ułani. Mają czapki, strupią gwiazdą. Próbują zatrzymać korowód tacerzy i próbują zwęglić ziemię. Szczęściem jakoś im się nie udaje. Zbyszek nie przestaje nawet na sekundę. Wyprowadza kilkanaście par z pożogi. Wszyscy tańczą osmaleni, cuchnąc z lekka spalenizną. Wielka szkoda, że korowód trafia stamtąd w krajobraz przemysłowych i więziennych bloków ze szczurami, z hałasami wind i bandziorami. Pary w korowodzie poloneza suną w poszarpanych uniformach szwoleżerów i sukienkach o wysokich, wąskich stanach, a hołota w dresach, garniturach albo płaszczach płatnych szpicli gwiżdże, pluje i wyzywa. Rzuca najcięższymi szyderstwami. Zbyszek wiedzie taniec przez te ryki, dziki śmiech, przekleństwa i zakazy i wezwania do stawienia się w cyrkułach, by po 50 kilku taktach wyprowadzić 4 pary na gościniec poza miastem. 3 z 4 odchodzą. One mają już naprawdę dosyć. Zbyszek z Klarą tańczył dalej. Są ostatni i są pierwsi. Nie wiadomo, dokąd kroczą. On w czymś, co niedawno jeszcze było uniformem szwoleżera. Ona w czymś, co trochę przypomina suknię damy o wysokim, wąskim stanie. Tańczą utytłani tłustym błotem, osmaleni sadzą i opluci. Może nie są już tak młodzi, tak promiennie uśmiechnięci i nie pachną bzem i perfumami, jak gdy pojawili się na balu, ale cieszą się, że tańczą razem. Póki wiodą poloneza, pewnie ciągle jest nadzieja. Jeszcze chyba nie zginęła. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na do usłyszenia bardzo ważny głos, jeden z najważniejszych w programie trzecim. Dzisiaj mija 18 lat, odkąd go zabrakło, ale na szczęście mamy jego słuchowiska, teksty, piosenki. Jedną z nich za chwilę zaśpiewa Andrzej Dąbrowski i głos, który tak witał słuchaczy w 1974 roku. To był trzeci odcinek ilustrowanego magazynu autorów. Thank you. Jacek Janczarski prezentuje. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Jerzy. Dzień dobry, Wojtku. I dzień dobry, Pani Jelenko. Witam. Witam serdecznie. Witam Państwa, wszystkich i tych, którzy zgromadzeni są przy radioodbiornikach i tych, którzy zgromadzeni w studio pomagają mi przy prowadzeniu dzisiejszej audycji. Proszę Państwa, przejdźmy od razu może do tematu. Jak żyć? Chciałbym dzisiaj z Państwem pogawędzić i spróbować dać odpowiedź na to bardzo trudne pytanie, z pozoru bardzo trudne, proszę Państwa, bo my zastanawiamy się nad tym w murach wielkiego miasta, w przetłoczonych autobusach, w bardzo zatłoczonych tramwajach, na przystankach tramwajowych, w supersamach, prawda, w bezładnej krzątaninie po mieście. Nie, tutaj, proszę Państwa, nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie. A odpowiedź jest prosta, trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce. Walczyk pod górkę na cztery pa, tak chciałbym wtańczyć cię na szczyt. Już jest nam bliżej, już widać chmurkę. Walczyk pod górkę, tam nie zobaczy nas nikt. Ech, ludzie, ludzie, nic nie widzicie, trudno zobaczyć to, co na szczycie. A ja tu kocham, jestem kochany, dach mamy z nieba, z powietrza ściany i patrzę z góry na mych rywali, których tabuny nikną gdzieś w dali, a miłość płonie, miłość się pali. Cóż to za walczyk, ach, co za walc. Walczyk pod górkę na cztery pa, dziś muszę wtańczyć cię na szczyt. Już niedaleko, już widać chmurkę. Walczyk pod górkę, widzisz, nie widzi nas nikt. Ech, ludzie, ludzie, nic nie widzicie, trudno zobaczyć to, co na szczycie. A ja tu kocham, jestem kochany, dach mamy z nieba, z powietrza ściany i patrzę z góry na mych rywali, których tabuny nikną gdzieś w dali, a miłość płonie, miłość się pali. Cóż to za walczek, ach, co za walc. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci. Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Twarz jak księżyc w